Sino ang nagsabing di ka maiiwanan? Sino ang nagsabing di ka malilimutan? Sino ang nagsabi di ba wala? Kundi ang pag-ibig mong naniwala. Kundi ang pag-ibig kong naniwala.